شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خالق شب و ستاره و این ماه مهربون. سلام بچه ها، خوبین؟ بگیم ببینم، شما که خودتون گلین، ولی غیر از خودتون اسم گلا رو میدونین؟ آفرین. حالا کدوماتون کاکتوس دارین تو خونتون؟ همون گلای خوشگل تیق تیقی رو میگم. قصه امشبمون در مورد کاکتوسه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. یه روز سلماس کوچولو و مادرش به بازار رفتن. سر راهشون یه گل فروشی بود. سلماس کوچولو جلوی گل فروشی ایستاد. دست مادر رو کشید و گفت: مامان، از این گلای خاردار برام می‌خری؟ مادر به گلای پشت شیشه نگاه کرد و گفت: اینا رو میگی عزیزم، اینا کاکتوسن. بعد رفتن داخل و یه گلدون خریدن. مادر گفت هفته یکی دو بار بیشتر به آب احتیاج ندارن، چون خراب میشن. اون وقت رفتن خریدای دیگرشونو کردن و به خونه برگشتن. سلماس کوچولو خوشحال بود. از گل کاکتوس خیلی خوشش اومده بود. اون تو خونه یه جوجه تیغی کوچولو هم داشت. جوجه تیغی سلماس رو دید که گلدون کوچولوی کاکتوس رو به خونه آورده و گوشه ی اتاق گذاشته و خلاصه خیلی هم قشنگه. بعدم با یه استکان به اون آب داده. جوجه تیغی کوچولو با تعجب به کاکتوس نگاه میکرد. اون نمیدونست که اون یک گله. با خودش گفت: چه جوجه تیغی مسخره‌ای، چطوری آب میخوره؟ دو روز گذشت. جوجه تیغی کوچولو گفت: باید برم نزدیک، شاید بتونیم با هم دوست بشیم. فکر میکنم خیلی خجالتیه. یواش یواش به گل کاکتوس نزدیک شد. جلوش ایستاد و گفت: سلام، من تیغی هستم، تو اسمت چیه؟ جوابی نشنید. جوجه تیغی کوچولو بازم با کاکتوس حرف زد، ولی فایده نداشت. بالاخره جوجه تیغی عصبانی شد، جلو رفت، دستشو به کاکتوس زد و گفت: با تو هستم، چرا جواب نمیدی؟ که یه دفعه فریادش بلند شد: چرا که تیغ‌های نوک‌تیز کاکتوس توی پنجه‌های کوچولوش فرو رفته بود. جوجه تیغی کوچولو آخ و واخ کنان گفت: تو دیگه چه جور جوجه تیغی هستی؟ چه بدجنسی؟ سلماز از دور دید که جوجه تیغی کوچولو دستشو به کاکتوس زد و دردش گرفت. تیغی کوچولو با کاکتوس قهر کرده بود. خودشو مثل یک توپ گرد کرده بود. سلماز جلو رفت و گفت: ناراحت نشو جوجه تیغی، قهر نکن، این یک گله. اسمش هم کاکتوسه، فقط گلیه که مثل تو تیغ داره. تو با یک گل قهر میکنی؟ جوجه تیغی کوچولو دوباره مثل اول شد. سلماس خندید و جوجه تیغی کوچولو با خودش گفت: هر گلی میخواد باشه، هر جوری هم که میخواد آب بخوره، ولی من دیگه فقط از دور نگاهش میکنم. و راهش رو کشید و رفت. بله بچه ها، جوجه تیغی کوچولوی ما فکر میکرد که اون گل کاکتوس دقیقاً مثل خودشه، همجنس خودشه. بله، تا اینکه تیغا رفت تو دستشو پی برد که نه، اشتباه کرده. گلای قشنگم، شما هم اگر کاکتوس دارین دیگه میدونین یه خورده این گلا خطرناکن، تیغای تیزی دارن، اگر مواظب نباشین خدای نکرده میرن تو دستتون. اما خب خیلی خوشگلن. خب گلگلیای من، عزیزای دلبندم، ایشالله این قصه رو هم پسندیده باشین. تا قصه بعدی، خدا حافظ.